اوس د دې زاینا دا پنځم باب د سورۃ اخیری باب دی او دا د سورۃ تر اخیره پورې دی خدا باو پدی باب کې سری نو پدی باب کې وتا تاسو خبره ذکر کړي اوله خبره دا بتا ته دلیل دلائل نقلیه نه دی ګورخه دا بقیال کوي تیڅوا دا واقعات راوړي دي درې واقعات خدا بتوري دلیل نقلی په توحید نه دی دا به مثالی ده پاره راوړي دي دا راوړي دي د نوح علی السلام واقعیا د صدا پاره د دې د پاره چې ګورا هغه ته شفاعه او فائدہ ورنکو شفاعه ورته د نوح علی السلام شجاعت او ذکر کوي بهادر د نوح علی السلام په دعوت بیا استغنا د نوح علی السلام ذکر کوي او بیا د هغه قوم انکار دي او د قوم د انکار نه پس د هغه عذاب دي بیا د هغه نه پس یو دلیل اجمالی ذکر کوي د ټول رسولانو نه چې ټول رسولانو په دې ترتیب راغلي دعوت ورکړلې خلکو نه منلې بیا خلک الله تبا کړی بیا دا علی نفس د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام واقعې ذکر کړي بیا را نقل کړي ښا دا واقعې ټول نه زیاته په قران کې ذکر شوی ده زکه چې د فرعون تکذیب ډېر خطرناک نو تکذیب د اول با ذکر کی تکذیب د فرعون بیا د هغه تهمت لګول په موسی علیہ السلام باندې دا هغه معجزې تصخر ویل موسی علیہ السلام ته ساخر ویل بیا دا علی نفس په موسی علیہ السلام بل تهمت لګول دغه شانته ودا واقعې بیا د موسی بیا موسی علیہ السلام ساخرانو سره مناظره ده بیا دا غینا پس کوم دی نو د فرعون هغه مظالم دی دا هغه غر کیدل دی او تبا کیدل دی دا بل دی فرعون واقع بیا دا غینا پس د بنی اسرائیل باندې تیو زجر ورکی دا غینا ورستو دا بتر درین نوی آیات پورې به دا مضمون چلیږي سلور نوی آیات نه پس پوتوي چې ښا اوس تخپل دین بیان کړه پوښوي تخپل دین بارک شک مکوا بنی اسرائیل په کې اختلاف کې هوته به شک نکی د بنی اسرائیل نه ته پختنه وکړه بیا دا غینا پس ترغیب له توبه ده په ذکر د قوم د یونس علی السلام سره دا غینا ورستو بیا دعوت ته منکرین وتا چرا شي په دلایل د صورت کې سوچو کوي دلایل د صورت کې خلاف د فارغ دغه پروت دی دا غینا پس بیا تخویف ورکی په ذکر د اقوام مکذبه سره اجمالا ذکر کوي چې قومونه چې غی پیغمبرانو ته دروغجن ویلو الله تبا کړو په اخر کې بیا صورت چې ختمي کی نو د نبی صلی الله علیه وسلم بیان او رد په شابانه ورکی په شرک باندې بس صورت کې بدغه مضمون می یو ته ګوري اول د موسی علی السلام واقعا نه دری خبرې په کې مارا ته وي اول د موسی علی السلام شجاعت ذکر کړي داغي نه پس داغي استغنا ذکر کړي داغي نه پس دا قوم تکذیب دی او داغي نه پس داغي هلاکت ګوري وي واتلو علیهم نبأ نوح ولولا فدیبانه خبر د نوح علی السلام قصه د نوح علی السلام اذ قال لقومه کله چې وی د نوح علی السلام بل قوم ته یا قوم د ما ان کان کبر علیکم مقامی که چرته ګران وي پتا سبانه ودریدل زماده پار د دعوه دا تاسو ډیر مشکل احکار چې راځي مونږ ته ولاړې دعوتونه راته کوي وتذکیری به آیات الله او که چرته ګران وي تاسو ته نصیحت در کول زما پایاتونه د الله تعالی باندې که دا تاسو ګران وي نو څه چلو کوي دا فعل الله توکلت چې دکنا دا علت د جزا دی او جزا رستو دا څه چلو کوي فاجمعوا امرکم نو کلک کوي زما خلاف تدبیر خپل زما خلاف کم پروگرام جوړوي فکلک جوړ کوي وشرکاکم ودعوا شرکاکم اور او بلې هغه شریکان خپل زما خلاف چرامی بلې ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم لا یکن بیا دې نه امرکم چل تاسو تدبیر تاسو علیکم پتا سبانه غمتا پټو پټ پټې م جوړوي کارې را جوړ کوي سیدار نبیا کیتا گڑ وڈی جینا سم مقدو الیہ بیا کے سلو کئی زمان پا بارا کی ولا تنظرون او ما تا انتظار مکوی ما تا گو رئی ما رازی زمان خلاف فیصلہ چستا کوئی بھی کئی زنه یریگم ولی فعل الله توکل آغا جزا داش جزا داش وا علت یا غش زکه چې ما په الله توکل کړی ما ځان په الله سپارل دی هیڅ پروا می نشته دی نو یو په پیغمبر د داعی شان بدای چې دا به انتهایی بهادر دی ته هیڅ پروا نه کوي کسو خوشحالی کی خوشاله دي کسو خپکی کی خپه دي قران چې زکوي کنه دی آیاتونو ته ګورئ بیا داسې بیانوي د قران غره حق د پتا سو باندې چې یو آیات مزدکلو بلغو عني ولو آیه نو هغه برسوي او دغه شان به رسوي چې د هیڅ چا د ملامتیا پروا و پکې نکې غره بیا به تعالی په قران مزدکې او کته وای چې نا ودریګه د خپلن کې خان سي خپکی ګورینې خان سي خپکی بیا سره بیا به تعالی الله په قران تلم کوی یا بری قرآن توفیق با اللہ تعالی دا قرآن زکا ولن درکی نو دا یو دا غداره چه دا پیغمبرانو پلا را بزی اوس دویم کار بر داعی داوی چه تم با پکی نیخا که تم پکی وکانا نو بیا بر داعی دعوت کامیاب نوی خا داعی دعوت با کامیاب نوی دان نبدا سی اپون نجونه چه اگه خلق و تا پا تم بانی ناس کی چه او در اگه مال بسرا کی مقتدی جیب که نسوار و جیب تا نسوار و کسی لاز که دیوی که مال بسرا کی دا کار بنا کی فا ان تولیتم نو که تاسو مخوارولو فما فعلتکم نزنه غوارم تاسنا من اجر انسا مجدوری لی مالا پوشوی فا ان تولیتم فلا تبعت علیه جزا مقدر را زما پتی استوان نشتره ولی فما سألتكم من اجر بس استاسنا مزدوری خونا غوار ان اجریا ندا مزدوری زما الا علی الله مگر پا اللہ باندا اللہ بی مال را کی و امرتو او ما تا امر کل شویده ان اکون من المسلمین چه شمزو دا مسلمانانو نا دلتا که دی اسلام سمانه دا ان اکونا چه شمزو من المسلمین دا خکار بیان که اون کنا زبا خکار بیان کن ما تا دا اللہ ویلی زبا بیانو منو فقط ذبوهونو درو جنو غنځي قوم دا نوح عليه السلام فنت جینا اونو بچک مونږ دا نوح عليه السلام ومن او اغسق معه تر دین نوح عليه السلام سره فل فل کې په بیړای کې وجعلناهم او امګر ذل دی خلائف ابادون کې دزمکه د اولاد الله تعالی بیا دزمکه ابادون کې اوګر ذل او اغرقنا الذين او دکل مونږه کسان کذبوا چې درو جن نکړلو به آیاتنا آیاتنا د مونږه فنظر نو وګوره کې پکانا عاقبت المنذرین سرنګو انجام دا رول شو چې کم خلق او یا رول شو بیا رسو تکذیب وکړو باغی انذار باندې اکتفا او نقل الله وی ما څنګه عذاب کړ ثم بعثنا من بعده رسلا اوس داغی نه پس دلیل اجمالی ذکر کوي چې ټول پیغمبرانو دغه ترتیب راغلی د دعوت ورکړل چې خلق د نه منلې الله تبا کړی دي ثم بعثنا بیا موږ راولې ګل من بعده پس د نوح علی السلام نا رسلا رسولان الی قومهم خپل قومونو ته فجاءوهم نوعی ورترارن بالبینات واضح دلائل و معجزو باندے فما کانو لیؤمنو ننو دا قومون چی ایمان راوڑوے بما کذبو ولی ایمان نراوڑو زکا چی در غجن گرن لیو بیهی اغفر بما کذبو بیهی من قبل زکا چی اول بے در غجن گرن لیو مخ کے بے در غجن تکذیب اکڑو بیا با اللہ دی ایمان تو نور کولو فن کذالک نتبعو اللہ وی دغرنگ مونگا مہر وو علا قلوب المعتدین پزرون رو تجاوز کون کو خلقو باندے متجاوزین و خلقو پزرون باندے دغتان مہر واما چا اول ایمان را نوری رستو تو اللہ مہر واما ثم مبعثنا من بعدهم موسی دا وس بیا د موسی علیہ السلام واخیر ان تاسو ویلې د بدری پیری او اوس پکې دی دا کې مقصود مارا ته وی هغه دا چې ګورا د نوح علیہ السلام قوم الله وی ما تبا کړو و اگر دغه مغه د دې قوم ولا قوم مغه شفاعو کنه و د سواع یغوس یعوق نصر اگر شفاعو بیا څه فائدہ ورکړی شو بیس فائدہ ورنک دی لاړ دکچو دوی ویته مونږه دا شفاعادی فقې شفاعو اس فائدہ ورنک دغه شانتی قوم د فرعون وګور ها الله تبارک هیس فائده زان لامون اکلشوا او بل لامون اکلشوا نو دا گورا سم مباس نابی آمون راو لیگل اول دعوت موسیٰ علیہ السلام من بعدهم تکذیب فرعون من بعدهم موسیٰ پس داغین موسیٰ علیہ السلام و حارون حارون علیہ السلام الى فرعون فرعون تا و ملئیه غشان و دا قون داغتا بی آیاتنا فدلائلو بی آیاتنا فموجدو زمون سرا فس تکبرون و اغی زان لو یوگانا و کانو قوم مجرمین او اغید مخن قوم مجرمان فلما جاءهم الحق اس ددوی اتهام د معجزه په سحر سره سحر ته معجزه ویله معجزه ته سحر ویلو فلما جاءهم الحق نو هر کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زمون له طرفنا قالوا ندوی او ان هذا یقینا دا چې له سحر مبین دا جادو ښکار دی د موسی علی السلام معجزه ته جادو وی قال موسی الله وقال موسی موسی علی السلام ورته وی اتقولون آیا وای تاسو للحق حق لما جاءكم هر کله چې راغی تاسو ته السحر هذا آیا جادو دی ولا يفلح الساحرون نو یو قاعده واوری چې نه کامیابیږي جادوګر جادوګر سره کامیابیږي نه نو کته جادوګر ما با الله تبا کی خو چې کذا الله تبا نه کوم تاسو تبا کړی یو معجزه دی مالا قال و غو ته وی اجئتنا تراغد مونګتا لتل فتنا دې لپاره چې واړې مونګا عما د اغدنا وجدنا علی ابا انا چې مونډلې دې مونږ پاګې باندې مشران خپل او ته مونږ د پلار نیکد دین ناړې سر دې لپاره راغلې وتكون لكم الكبرياء في الارض او بل راغله د دې لپاره چې شیش تاسو د دوانو مشرف از مکه د مصر کې اے دوه قسم خلق را دغه تیرا پاره د موسی علی السلام خلاف یو داله چې لتل فتنا عما وجدنا علیه آباءنا عوام خلق پدی راپورته کوي وی وا پاسی د پلار نکد دین نه مو اړی راپورته شي د دین خلاف پوه شو او چې کم هغه مشران دی هغه غټ خلک دی نو هغه پدی راپورته کوي وای دی زمون نه حکومت اخلي دی زمون نه حکومت اخلي وتكون لكم الكبرياء او شید استاسو مشری فل ارض پس مکه د مصر کې و ما نحن لكم بمؤمنين او نه یو مونږه تاسو په خبره باندې ایمان راوړم کې یا تاسو په خبره باندې یقین کوون کې تاسو باندې مونږ اعتماد نکېږي وقال فرعون وی فرعون ائتوني بكل ساحر عليم راوړی ما ته هر پوهه جادوګر فلم ما جاء السحرۃ نو هر کله چرال جادوګر قال لهم موسی او تاسو نور کیته پرې خودا هغه دار فرعون ته وی مونږه مزدوری کې باندې هغه وته عرف کثیر شو او دلته لاند وی هر کله چرال جادوګر قال لهم موسی نو وته موسی علیہ السلام القو او غرده وی ما انتم ملقون اغا چه تاسو غرده اون کیه پیش که اخپل سحر جادو پیش که زی اغای پیش که فلم ما القو و ها که چه اغای پیش که قال موسی نوی و تا موسی علیه السلام ما جئتم بهی اغا چه تاسو را ورده از سحر و اغا جادو ده ان الله سیبتلو یقینن الله تعالی ذره چه بوب دی اثر ده ده ان الله لا یصلح عمل المفسدین یقینن الله تعالی نکام یابی عمل ده مفسدانو نکام یابی کی تاسو دای ورته وی ها ته دای ورته وی اوس نور واقع پر خوده بیا غی جادو کو بیا تسو هغه صورت عرف کې ذکر شوی دا و یحق الله الحق او ثابت ای الله تعالی ظاهر ای الله تعالی الحق حق بکلماته فوعدو د نصرت خپل سره ولو کره المجرمون اگر کبد غنی مجرمان فما امر علی موسی نو چې مناظره اوس نو داغی نه پات اوس ایمان د بازو خلق کړه موسی علی السلام باندې سره د خوف په فرعون نه ډارېدل خو ایمان راو فما آمن لموسی نو ایمان را نوڑ پا موسی علیہ السلام باندی الا ذریت من قومه مگر اغا اولاد ها من قومه دا قوم دا چانا بعد وی دا قوم دا موسی علیہ السلام خدا مرجوح استعمال لی راجح داده الا ذریت من قومه مگر اغا بعض کسانو اغا بعض خلقو من قومه دا قوم دا فرعون نا د فرعون په قوم کې بعد خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو خو علا خوف من فرعون سره د ډار د فرعون نه د فرعون نه ډارېدل خو بیا هم ایمان راوړو صحیح شو کنه څوک هغه ساحران جادوګر ایمان راوړو کنه د فرعون د قوم نو قبطیان هغه بنی اسرائیل نو دغه رنګې د فرعون د قوم نه د فرعون بیبی آتی ایمان راوړو کنه هغه د فرعون د قوم نه و دغه رنګې هغه رجل مؤمن چه رست به صورت مؤمن که داغه بیان تفسیری رازی اغه ایمان راوړو کو موسی علیه السلام باندې اغه د موسی علیه السلام د قوم نه نو غره فرعون د قوم دی خلق ایمان راوړو باقی د موسی علیه السلام قوم چې بنی اسرائیل اغه خطول په موسی علیه السلام ایمان راوړو قالا خوف من فرعون و ملئهم او د غټانو دغه قوم داغه نه ای یفتنهم د سنه داریدل داریدل د دې خبر نه ای یفتنهم ای یصرفهم چې دوی وا دوی به واړی د دې دین نه که مون د دې دین نه فرعون اړي دا هغه قوم مو اړي په دې باندې یریدل و ان فرعون لعال او یقینا دا فرعون چې لعال دې ډیر او چتو ډیر متکبر او فل ارض پزمکا کې ډیر متکبر سره او داوی د خدای کړی وي و انه یقینا دا خلک چې ول داري د ځکه چې حکومت هټو کنه و انه یقینا دا فرعون چې لمن المسرفین خامخا و دې دو زیاتی کوم کنه په سزا کې سزا دې ډیر خطرناک ورکول کافر بچي پوه شو کنه دا څه خطرناک سزا وی ورکول په سړي باندې میخونه ټاکول پوه شو کنه په لاسونو دوه میخونه به ټاکول په خپو به ورنه دوه میخونه ټاکول پوه شو دا رنګ دې جران دې علاقه سره دا پل دا به راول دا پر پاته کې خو نو دا سزاګانې به ورکول وقاله موسی او موسی علی السلام یا قوم ای قوم زما ان کنتم امنتم کترتا ایمان نه وړي بالله الله باندې فعليه توکلوا نو پاغه باندې ځان پاری ان کنتم مسلمین کا چریتا متابدار دا اللہ دا تکلیفون پکر آجین قوم ورتا سوئی فعل اللہ فقالون اغیوی علی اللہ توکلنا فاللہ بانی منزان سپار لے دے ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مگر دے منگا فتنتاً ازمیخ لقوم للقوم الظالمین دا پار دا قوم ظالمانو ایل تا فتنوانا ازمیخ تے خواہ ازمائش نو اللہ مگر دے سنگا چه دا تیشو چه منگ تا غی گوری و منگا پا تکلیف کیو نو آغای باوی مرا دا سنگ دین دی اسلام با بیا نقد لی نو اللہ مونگا وان دست تکلیفونا نرا والی مرا والی چه کافران دن آغای دا پارا مونگا از می خوب گرزی وانت جناب رحمت که من القوم الكافرین او بچ که مونگا پر رحمت پل سرا من القوم الكافرین دا ظلم دا قوم کافرنا و اوحینا الی موسی نو سخت شو حالات چه حالات سخت شو پدی وقت ورطا موسی علیہ السلام تالا وحی اکڑا ادب ورطا خی او دی وقت ورطا ترتیب خی چه خادا ترتیب بچلے و اوحینا الی موسی مونگا وحی اکڑا موسی علیہ السلام تواقیه رور داقتا چه حارون علیہ السلام انت بوعا چه زائین جوڑ کئی لی قوم کما دا پارا دا قوم خپل بی مصر پا مصر کی ونی سی پا مصر کی بیوتن خارونا بیوتن کورونا کورونا جوڑ کئی پا مصر کی جدا دا فرعونیانونا د فرعونیان نه لری دې لپاره چې دوی ته تکلیف نه بچي یا په دې کوم عذاب راځي تاسو ته بچي وجعلوا بيوتكم قبلتا او جوړ کړئ کورونه خپل قبله د خپل کور نوې قبله جوړ دا څه معنی ده اے د دې معنی دا وجعلوا بيوتكم او جوړ کړئ بيوتكم فی بيوتكم په خپل کورونو کې قبلتا جمعات کورونو منس کی داسه غتا کلا جوړوي کورونو باغی کی دن نه جوړوي تاغه کلا کی دن نه بیا یو جماعت زکه بهر تر عدل لگ مشکل جو حالات خراب کنا نو اوس په کورونو کی دن نه ځان لا پو داغه کی یو فسو کور چې کوم دن هغه جماعت جوړوي باغی کی نوس کا صحیح شو دا معنا ده ها یا وجعلوا بیوتکم جوړ کای کورونو خپل قبله تن نحو القبلۃ نحو الکعبۃ د کورونو مخ کعبه طرف تکای نو چه کورم مخفا قبلی گرد وٹ نی که نا که دا کلی یهود دوتا ولالی کونی تا کرا بلی کونی تا زخو دلتا که دای پتیخ تلی شن پوشه که نا چر تا ماز دیوال پا مخفا نی قبلی زیادتا و نمی دا و کلا با یو کن تا مخفی کلا و بل کن تا مخفی نو دا سلی دا مکوی را چهی دا قبلی روخ کورونا جوڑ کهی چه که مشکل در بان راغ نو کور که موز کهوی دی واقیم الصلاة پابندی کهوی دا موز و بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی مؤمنانو تا زیر ورکا خوشی پایات که دری خطاب او انت بوعا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دوارو تاو چه دوارو دا دیوٹیو سنبال که چه ملگر رد پورون انتظام کهوی خوشی او بیا پسی قوم تا خطابو قوم تا کتاب داو چه کور سنگ جوڑا وی نقبلی پا مخ او پا بندی پا خیقوی دا موسی او درم خطاب موسی علیہ السلام تا یوازو و بشر المؤمنین تزیر ورکلی مؤمنان او سرازا سحالات دیر سخت شو موسی علیہ السلام فرعون تا بد دعا وکلا وقال موسی نوی موسی علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا انکا آتی تا فرعونا یقینا تا ورکلی دی فرعون تا وملعه او غطانو دا قوم دادتا سلی ورکلی دی زینتا دول اے دول دی ورکلی دی مالونا سرازار سپینزار ورکلی دی و اموالا او نور مالونا دی فی الحیات الدنیا پا جوان دنیا وی که ربنا اے رب زمونگا لیو ضلو عن سبیلک انجام دارا اوزی دی مالونو چه دی پی گمراکی خلق دلارستانا اللہ خلق پی گمراکی نو چه خلق پی گمراکی نو ربنا تمس على اموالهم یا اللہ وران کے مالونا دوی اللہ رضی دا مال کو وران کی نو وران چو حدیث کرالی دعا دیا قبول شوا او اغینا کانی جو شو خان اغا سرزر سو اغا ترسی کانی شو سپینزر کانی شو داو شو وشدد على قلوبهم موسیٰ علیہ السلام میں دیر خفا کرده نو دعا و تکی وشدد على قلوبهم اللہ سختیو کا پزرون دوی بانده فلا یؤمنون چه در سر ایمان را نوری حتی یرو العذاب العلیم حتی تیوین عذاب درده ان که اللہ در سر دی ایمان تا ضرورت نیشتر سر دی ایمان نروری در بدبخت پدی ظالم بانده نورم ظالم که و پس ظلم پس نورم ظالم که او نورم پس کافر که چه کافر لارشی دیر خطا کرده قال اللہ ورطوی قد اجیبت دعوتو کما یقینا قبول شو دعا استاسو فستقیما ندوارک لک شیف دین بانده کلک اسی گئی دعا قبول شوی دی ورد زکی پس بی ولا تتبعانی او مطابقی گئی دوارا سبیل اللذین لا یعلمون دلار دا کسانو چه غین پوئی گئی نو دعا قبول شوا داغین پس اللہ ورتا حکم وکړو سورت طه کے براشی فاسر بعلک بقطع من الليل ذا سچالو کا بنی اسرائیل دشپیدان سره وبا تا وزا پوهش روان شو چې روان شو سار ته روان ته پتو لګی ته سړی قوتی دی بنی اسرائیل کړي ویټول خالی دی خا ویزه چیزو پسی فرعون در ازل بچی خپل را روان شو کمانډین به جنگ خپل کاولا پخپل پس روان شو الله واقع بیانی وجاوزنا او پوری کرل مونگا بی بنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر پس سمندر باندی فاتبعهم نرست را غدی پس فرعون و فرعون و جنوده او لخکر داغو بغیان دا وجه دا زدنا و عدوان او دا وجه دشمنینا اوهو دیر او رفتی دا موسیٰ علیہ السلام پس سمندر دا فیلی پوری شو اگا پوری طرفتا دے پس راکوش شو راکوش شو حتی تردی پوری اذا ادرکه الغرق چه کل اونی ولو دے تشی را لان دیکھو دے غرقولو غرقولو دو عبور را لان دیکھو عبور تا اللہ ہوئی پسی که بارود مارود نو استعمال شوی خواه پوچھ لگا سے کاروائی ودا اللہ تعالی جی بنی زام دے چه بس اللہ عبور تا ہوئی عبور تا نیغی ولاری بی دول افلاری بی خواه غٹ غٹ گرون تی جور شوی حتی ہوئی کڑکی هم پکیوی یو بل تفر کتیم شو خواه بنی اسرائیلو چه غ نور ملگری سنگری بس سیدی سیر تیلوان دی نو دے چراغ نو دوئی که دا عبور ما تا ولاری بی دے پسی مرکوش شو چه ورکوش شو نو بس عبور اللہ تیر تم روی دائی روانی شی بس پل کار که وی نور خود دا پوی ولاری وی دوست دا غشی دائی چه بس رای اوزای شی بیا خوصنو پویش وی نو اذا ادرکه الغرق چه کل اونی ولو دے لان دکرو دے دو پیدو چه دو پیدو را لان دکرو نو قال دوی آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل تم را مدونه شروع کرد کنا پس به چه وقت داد نیکبا چه نیکبا دام مدونه اوی نه آقا تبیار ورا شروع کرد وی آن نه وی یکی نشان داده لا اله نیشتر بل معبود الا الذي مگر آقا ذاته الا الله گورا اونه ولی شو خا تا الله نور تبند ولی الله لی تا بدبخت دما دور دشمنی کرده دا تب زمان اون پخلی والی زنده در پیدم نه آقا نمیرایاد نشود الله نه نسیوی الا الذي مگر آقا ذاته آمنت بهی بنو اسرائیل چی مان پر آوره بنی اسرائیلو زد بنی اسرائیلو غرق بی منما پوش بی اللہ بی دوست نکی ایزا پوش بی جبریل علیہ السلام راگ روایت کرا دی دی پوش که وطا یودا که دوم را خطا و رویشتا چه غلی شا خبر مکاو کسی پریک دوست نور نور لار پوش بی دغا زائی که ددا دغا ناری چکم دن آغا شروع کرد چی انہو لا الہ الا اللذی مولانا روم موی دغا تین که بہتا اللہ سے ویلی اللہ کو بہتا ہم سے ویلی کنا نا آغا وی دائی ورطا ہوئی چی بانگ آمد چونکے کاری جا رسید پائیدار سک کے قہری ما رسید وی دا اللہ را طرف نا پا دغا وقت آواز را گئی چی کل دے کار دغا دائی تورا دیرو چی دیر دو بیدو پائیدار سک کے قہری ما رسید اس پیا اس پٹنگا کا زما قہر درو رسید پوشوی اس زنگو ترٹنگ لا الہ الا اللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل و آنا او دے سو ایدہ فرعون ہوئی من ازشی ما من المسلمین زم دا مسلمانانو نیما و دوی زم اسلام قبلو ما منگو دن جماعت المسلمین کی بھائی کم منسرانی آل آنا و قد عصیتا اللہ ورطوی آل آنا آل آنا تؤمنو اس تا ایمان روڑی نا اس نا قبلیگی و قد عصیتا من قبلو او یقینا تانا فرمانی کرو و مخیل دینا و کنتا من المفسدین او وی تا دا فساد کرونا تا خودی روڑی فسادی تڑی وی تا اس ایمان تا روڑی فل یومنو نجی کا نن را دی بچکو مونگستا بی بدن کا بدنستا امام بخاری مانا کئی نلقی بدنک علا نجوت من المکان علا ها مکان مرتفع علا مکان مرتفع این معنی رازی کوشی مونگستا بدن پا یو اچتا و زایبان غرزو نو آقا سمندر چا پاو علا خواهی غرزو نازی فکر دام وی بنی اسرائیل چه داری دل وی چه ندا و دیو بو که نارتی خوش باری راو غرزو وی چه مطمئن شو فل یومنو نجی کا نو نن رضی منگا بچکو ستا بی بدن کا بدن ستا بدن دی بچکو غرزو دی پوچت زایبان دی لی تکون لی من خلف کا آیا دی دی پارا چه تا اگر دی که دی رستنو دی پارا تشه نشانا بستانا بقل که برا تخلی چه دی سری دعوه کلی و تی دی خدای منن سنگ پروت تی تر نن پوری بدن پروت تی راجح قولم داده چه دا ماغ فرعون دی دا کم پا مصر که خلق ورزی و بوری پوشوی مردار نو دغا سلی دغا چه کم دنو اللہ تعالی نشان اکرا و این کثیرم من الناس او یقینا دیر دخل کنان آیاتنا دا آیاتنا زمگرن لغافلون بی پروائی کون کی دی ولقد بوئنا بنی اسرائیل مبوئ صدقن اس زجر دے بنی اسرائیل تے بنی اسرائیل کو اللہ بچ کر خدا اگے نہ پس اوئی سے چلو کو ولا قد بوانا او یقینا من غزای ور کو بنی اسرائیل تا مبوا صدق زای مزیدار مزیدار زای ور کو ورزقناهم من الطيبات او ور مکل دوی تا پاک سیزنا فمختلفوا حتى جاءهم العلم ودي اختلاف نہ کو تردی چ علم و تراغ تورات ور تراغ نبی اختلاف شروع کے اختلاف دی پپل میں اس کی طرف الان جو شو پر توحید کی عقیدہ کی پر شرک اور کفر پر ایمان کی پتی مسئلوں کی دی اختلاف شروع کو ان ربک یقضی بینہم یقینا رفتا تیرے فیصلہ ہو کی پمیاں ذی کی یوم القیامت فورز دی قیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون پاگس کی جدی پر کی اختلاف کو فان کنت فی شکن اس سے خلق اختلاف کی نو تو ایمان مسئلہ اور ککڑا اللہ وہی وہ تان علی مثلا نور کی پدی وجہ مانی تے پدی وجہ مانی پر دین کے مشک کی چې خلق اختلاف کړی دا اوسنی چې ته وایې چې لکه شریعت د الله نافذ دی وای مونږ کم نافذ کوو اختلاف دی دا وای چې احناف وای د مونږه شریعت دی او سوافی وای د مونږه دی او سلفیان وای د مونږه دی او شیعگان وای د مونږه دی وای مونږ د چا غ نافذ کوو لکه تر هغه تاغه متفقانه نافذ کړه فریق د اختلاف بیا وروسته کیږي الله وای د اختلاف ته وجه نه شک مکوا فإن كنت فی شکین کچرتې ته په شک کې مما دا قران نا انزلنا الیک چې مونږ نازل کړی تا تا کتب پشکی فس علی اللذینا نو پختن او کلا کساننا یقرؤون الکتاب شلولی کتاب من قبل کا مخکستانا اے بنی اسرائیل کے خو علماء نو پختن او کچ دا کتاب سنگ دے اگے برتن وچ دا کتاب صحیح دے نو تے مخکنو نو پختن او اس دا خو نبی علیہ السلام کو پشک کنو نبی علیہ السلام دے کہ فرمائی حدیث راضی لا اشکو ولا اسالو دی آیات پس بھی ہوئی زنا شک سو من پختن کوم دا زما استاد لپاره دی جو کته په یو مسله کې پشک کیوی نو خو حق پرست عالم وګوره هغه په سلار سره هغه پښتنه وکړه فاسال الذین نو پښتنه وکړه کسانو نه خدای ونی چې اوتل کتاب چې کتاب ورته ورته نه یقرؤون الکتاب چې کتاب ورته ملاو هم دی خلولی هم کتاب لوستل کتاب څه مطلب دی لوستل کتاب دا مطلب دی چې ته وته خبره وکې نو تا ته مسله ته بیان نه کنا نو تا ته دا نه وایي چتا تا کتاب نہ خی دا سے نو وئی چ مطلب دا نے تا تا مجملہ کی زوکی بس کتابو لکھی زتا درس نو پختنا مکاوا نہ تا تا دے کتاب نہ کدا قران نہ دلی کدا حدیث نہ دلی کدا فقہ کم کی عبارت نہ غتا تا او یقرؤون الکتاب لولی کتاب ففتوا کی تا سبا کہتا بیان من قبل کا مکستانا لقد جاءک الحق یقینا راغلے تا تا یقینا راغلے تا تا حق من ربک طرف درفستانا نو اگر تا واضح مسئلہ اگر تا بیانے قران نہ تا بیانے نو قران نہ بر دلیل وئی دا حدیث نہ بر تا وئی ہا بیا کے مطلب دا کم علماء و اجتہاد دے فقہ پہ کتابوں کے غلی کلی خبر تا وئی نا لائق مولا دا کاری چا گن تا کلا پختنا ہو کہ چا دا مطلب سنگا دا انا اگر تا بس کتابوں لکھی دی کتاب نوں بنائے انا کہ تما تا کتاب ہے کم کتاب لکھی لقد جاءک الحق من رب فلا تکونن من الممترین نو مکے گد شکون کو خلقنا شکون کو خلقنا مکی گا دا دغه کوم دے شکون کو خلق سره مکی گا ما او تا وی تعلیم مون ته لخا ان الذين حقت ولا تكونن او مکی گا من الذين لا كفان كذبوا بايات الله چې دروغ جن ګل دي آیات نه دا الله تعالی فتكونن شي بس من الخاسرين د تاوان یانو نا تاوان بچی کدا هغه خلق سره د ملګرتیا جوړ کړه چې کوم خلق دا الله آیاتونو ته دروغ وای دا الله د آیاتونو مخالفت کوي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون دا اوس لزر د عینات باندې ښا چې خلق عینات کوي پوښتنه نو دا زجر دی وښتم زجر ان الذين يقيننا كسان حق عليهم كلمه ربک چې ثابت شوی دی پاول باندې کلمه درښت کلمه درښت فیصله درښت کلمه درښت معنا فیصله درښت فیصله درښت صلا لا یؤمنون هغه ایمان نه راوړي بل دا فیصله چې الله کړی دا ستن په لګول چې لا یؤمنون دا ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آیه کراشی غیتا هر نشانه هر معجزه حق هغه ایمان نه راوړي حتى يروا العذاب الالم حتى تردي پوری چاغی اوینی عذاب دردون کے نبی ایمان نہ راوری نبی ایمان فائدہ نہ ورکی بی ایمان فائدہ نہ ورکی داخل توبہ نہ وباسی او دتا وے راشا و توبہ وباسا لقد یونس علیہ السلام کون چ سنگ توبہ استوا فلولا کانت قریتن فحللا کانت قریتن نوول نہ دیو خار امانت ایمان راوری فنفعها ایمانها نو گٹ ور کی اگے تے ایمان داگی الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام بیا کوئی ایمان راوڑو اگے تے ایمان گٹھا ورکا دا واقعہ دا تو یونس علیہ السلام پیغمبر دے اللہ تعالی یونس ابن متا او دا فموسل خار کی پیرا کے پات کے دو ال د قوم ال تک نے نوا ورتوی پیرا کی ال تر د قوم دے پیغمبر خپل قوم ته دعوت ورکو ورکو ایمان نہ راو چنے راوڑو ندی یونس علیہ السلام ورتوی دا اللہ تعالی عذاب دربان را روان دے او بس دیتن اللہ ادے چلاڑو اخو بیاس دو تے انبیاء کے بیانو چہ جون کے لوح نہ وراغلی پیغمبر تو وحی را عذاب نہ مخ کے جدت دی قوم نو دا دا وحی نہ وراغلی یونس علیہ السلام دے مخ کے لا اگے بوجبان اللہ تعالی خو بیا غال تک جیل کی واچولو کنا ابندی کو خدا کے دمئی پگیڑ لیکن دل تا چه قومو نو قوم خدا غشان پاتشو قوم دل تا قتل بعضی اثرات و علامات دا عذاب بان قوم پویشو چه پویشو نو داست چلی اکلو چه خپل بچی ماجومان زنانا ساروی در طولی و دشت توبه سلو اللہ تا پجراشو فریادشو او توبه و باسل ایمان را اللہ تعالی دا قوم سکلو ماف کلو دا اغی واقعی طرف تا چه داست توبه و باسل اللہ تا اس فضیلہ کے دو قول ہیں یو قول دا بعض مفسرین دے اگوی وے تے داز یونس علیہ السلام پر قوم عذاب راگے دا دی خصوصیت چ اللہ دی بچ پنا لیکن دین قول دا زجاج دی زجاج وے چنا دا خصوصیت نہ دے دوی دا عین عذاب پر موقع بن توبہ نہ دے اس دی دوی دا امارات العذاب راہ کر کے دو پر وقت بن توبہ اس دی او ذکا اللہ ترغیب عمر کے جے فلا ولا کان قریہ دا سے بل کلے ول نکی بل خار ول دا سے نہ کی بل وطن والا خلق ول دا سے نہ کی کہ علامات پوچھ کو توبہ با تا کنا خود تو کچھ بیخی پر سر دے راشی بیا بیا تو بھی بات جانا قبلی فنفاها ایمانها الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علیہ السلام کہ اگوی توبہ با تا لما آمنوا کلا چا اگوی ایمان راولو کشفنا عنهم نلرکم من دنیا عذاب الخزی عذاب دا شرم ولو فی الحیات الدنیا پجوان دا دنیا کے ومتعناهم او سامان مور کدوی تا الہین تر یو وقت پورے ولو شاء ربکا اس پیغمبر تا اللہ تسلی ورکی جزا تا خطا کی گی چی یارو دا خلق ایمان نراوری اللہ وی ما بر رطول پا ایمان را جمع کری وی خو لیکن نکو ما دا کار اکراح نکو پچا بانی زور نکو ما خوا دا کار دا زور دینا ولو شاء ربکا وچر تا غوخت وی ربتا لآمن من فی الارد نو خامخا ایمان براوری و تو اغا چاچ پزما کی دی کلو هم طول جمیعا پا جمع باندی افا انتا تکره هن ناس آیات زور کے پا خلق باندی حتی دا دید پارا یکونو مؤمنین جشی اغی مؤمنان یعنی تا زور کے زور تنش کول استا په واسطه نشته او زی کومنا ز کوم نه پچا باندې په زور ایمان نه راوړم اختیار ورکوم پرې دته سکی و ما کان لن نفس نن تؤمن الا باذن الله ندی ممکن یو نفس درا مگر دا خبره چې ایمان راوړي الا به ان تؤمنا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په اذن د الله د الله په اختیار د الله په امر به خلک ایمان راوړي و یجعل الرجس او ګرځي الله تعالی پلیتی علی الذين کفر علی الذين پاکستان باندې لا یاقلون شغی پویگی قلن ذرو داوت دعوت تے منکرینو تا چو منکرینو راشی دے صورت پا دلائلو کی تاسو سوچو کئی تاسو بلا اللہ توحید معلوم شی او دا قیدہ برتا غلط افکارا شی چہا اولا شفاء او نائم باللہ قل ورطوائے انظرو مادا فی استماواتی او گوری استدی پاس ماننو کی والارد او استدی فزمہو کی دی دلائل تا سوچو کئی وما تغنی الآیاتو او وما تغنی الآیاتو او ندفا کی دلائل ونظرو او رسولان عن من دا یو قوم نا عذاب لا یؤمنون چه اغی ایمان نراوڑی کم قوم چه ایمان نراوڑی اغی تا معجزه اس پایده نور کئی اغی تا رسولان اس پایده نور کئی فحل ینتظرون دا اس تخویف تے منکرینو تا دا پا ذکر دا قوام مکذبه و بانده قول ورطو فحل ینتظرون نتاس انتظار نکوی الا مثل ایام اللذین مگر پشان دا واقعو دا عذاب ایام چه قرآن کراشی ایام اللہ نو عذاب اغورد تاریخی تاریخی ورځ تر مراد خو هغه تاریخی ورځ چې پای کې عذاب راغلی الا مثل ایام الذين مگر په مثل د واقعات د عذاب دا کسانو خلو من قبلهم چې مخکې تیر شوی دي دنیا فحال قل ورته وای فانتظروا وتاف انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا د سره تاسو نه د انتظار کوونکو نه ثم ننجی رسولنا بیا چې کله عذاب راشي نو موږ بچ ګور رسولان خپل ولذینا کسان امنو چې ایمان راوړي کذالک دغه رنگه حقا علینا لازم شوی لازم کړی کرده مون فزان باندی ننجل مؤمنین مونگا نجات ورکا و مؤمنانتا یا کذالک ننجل مؤمنین حقا علینا دارنگ مونگا بچکا و مؤمنان ولی زکا حقا علینا دا لازم دی پا مون بانی خودی تا لزوم تفضلی وی خا یو دا معتدل و عقید داغی وی لزوم واجبی دی پا اللہ باندی چه مؤمن با بچکا مونگا اون دا احسان پا اللہ فزان باندی لازم کرده احسانا نی لازم کرده قل یا یوحناس دا بیزان تا عقیده دا معتدل و دا آل سنت و پدی که اختلاف دی اختتام دا صورت و ذکر کئی پا بیان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا او رد کئی پا شرکونو باندی چه شرکونو باندی ردو کی او بیا دا رد شرک فی تصرف بکئی رد شرک فی دعا بکئی رد شرک فی العبادت بکئی دا دری قسم شرکونو او پا دی اخیره کی رد کی خواه او بیا با ترغیب الی القرآن ورکئی صحیح شوا چه راشی دا قرآن طرف تراشی بیا پیغمبر تم اللہ ویتی دا قرآن پلا رضا قل یا ایها الناس و یا خلقتا ان کنتم فی شکن کتا سو پا شکی من دینی زمال دین تبارکی اے مشرکان ہوئی ہو دا خو تم اللہ منی ہو منگو من اللہ منی صحیح شوا تم وای چه اللہ تعالی از مکہ و اسمان نو پیدا کری دیو منگی موائیو تم وای چه تدبیر دا نظام دا عالم اللہ کی ہو منگی موائیو زمد استا دیو خویو شو خوش ری جواب ورطا کئی چه نا تک دا تازو خو پا عقیده دا ربوبیت کی ربوبیت نظام تکوینی کی خو بالکل تاسو ما سره یو برابر یی لیکن زما په عقیده د نظام تشریعی کی عبادت زبل چاله نکو مدد دعا دبل چاله نکو پوه شو کنه زدا سیزنه دبل چاله نکو راشی دا ووري زما دین تاسو د دین نه جدا دی قل ورته وایا ایها الناس ای خلقو ان کنتم کچری تاسو فی شکن پر شک کی من دینی دما د دین مبارکی نو ووري فلا اعبد الذین ز عبادت نکوم دا غچا تعبدون تاسو عبادت کوی من دون الله غیر د الله نه د الله نه غیر تاسو چا عبادت کوی زین کوما خان سره چا عبادت کی ولکن اعبد الله لیکن ز عبادت کوم د الله الذی اغذات یتوفاکم کمرکی بتاسو چرتاسو مڑکی سو کم ذات او کم را پیدا کری ز عبادت کوما و عمر تو ما تامر کله شویلے ان اكون من المؤمنين چه شمز ده ایمان راولون کنه پاغی ذات بانده و ان اقیم وجه کلی دین حنیفا بل امر ما تکڑه شویره چه زو قائم کم ها برابر کم وجه کا ما تیویلی چه برابر کم مخفل لی دینی ده پار ده دین حنیفا پدا سی حال که چه کلکی پا توحید بانده ما تیویلی چه دین تا متوجه شا او پا توحید بانده کلک شا شرف پریدا و لا تکون النومتی گتو من المشرکین ده مشرکانو ده دلنا ولا تدع من دون الله بل امر ما تکل رد شرف الدعاء ولا تدع ما تيلي مغوالا مدد من دون الله غير دالانا ما دا اغچان لا ينفعك كي فائدة ندر كي تات ولا يضرك ونا نقصان در كولشي فإن فعلتا نكتا دا كاروكو فإنك يقنن تشي إذن فدغ وقيل من الظالمين خامقا دا ظالمان نبي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو دا اس رد شرف التصرف تو چرت اورسی تاتا اللہ تعالی بزرن سے تکلیف فلا کاشف لہو نشتر پورتا کون کے دارا تکلیف لر اللہ مگر اگا اللہ تعالی دے و این یرد کا بخیر او چرت ارادو کہ اللہ تعالی تا تدس خیر فہو من فضلہ نو اگا ارادہ دا اللہ فضل دے فلا راد دا نشتر واپس کون کے لفضلہ فضل دا اللہ تعالی لرا یسیب بہی من یشاؤ رسی اللہ تعالی دا فضل خپل اگا چاہتا چکو قیش من عبادی بندگان اقبلنا وهو الغفور الرحيم او قال الله تعالى بكم كيو مهربان ده اس دا دري قسم شركونه تي ورترات کل نو اس پت اخر کي ودا ترغيب ال قران ور کي راشي قران مني دو قران تو منلو کي دا ټول مثلا سميږي قل ورته وايا ايها الناس اي خلق قد جاءكم الحق يقينا راغ تاس ته حق او رشتيا قران من ربكم له طرف در رب تاسنا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه راغتو کلاري اومن تدي قران تا نو فانما يهتدي يقينا دي لار مومي لنفسه مفيدا لنفسه دا فائدہ من دے پارا دے زان دے و من ضل سو کی گمراہ شو ف انما یضل نو یقینا دے گمراہ کی گی فدا سے حال کی چ وبالو علیھا وبال دے گمراہی پدبانے وے و ما انا علیکم بی وکیل او نی مد پتہ سبانی سے ذمہ وار کتا سب خام خا فزور در بانی ایمان راوڑم دا جما کار نہ لے مارے صرف دعوت رسو و تبع ما یوحا الیک من ربک ہاں و تبع ما یوحا الیک بل ما تا امر کڑے چھوے دے تابیداری کا ودا اگ قران یوحا الیک کہ وحی کولی تا واصبر او کلک چھ پدین باندے حتا یحکم اللہ حتا تہ فیصلو کہ اللہ تعالی وہ خیر الحاکمین او غ اللہ تعالی بہتر فیصلہ کہ ان کو نہ دے دا تردی پورے سورۃ یونس اگا ختم شو سورۃ یونس کی پنجہ ابواب تا سرنا نہ شروع کڑو پنجہ بابونو پکی خلند خلاصے دعوت پاگا پنجو بابونو کی مسئلہ سوا مسئلہ داتا بتولا رد کولو پچاوانے پاقیدہ شفاعت قہری باندھی د زور شفاعتوں نشتے لے کہ تاس وای چیر پر زور باندھی یعنی نتنے بہو کہ اللہ تعالی مجبور کی دا نشتے لے او پدے باندھی ورتا دلائل ذکر کر یولس دلائل عقلیہ پر دی صورت کی او وہی شوا تہ دی صورت کی زجرنا ذکر کر کہ گورا سو کہ دا عقیدہ لدی پائی کہ دا مرضی اگے ورتا امراض ورتا سکل اگے ورتا ذکر کر تر دی پورے دا صورت ختم شو پر صورت کے امتیازات سو نو پر صورت یہ کو امتیازات یو کا سرت در زواجر ہو دیر زیاد زجرنے ورکل دویم نمبر پر صورت کے امتیازات ہو کے آغا دا بیڑی والا دلیل چھے کم پیش کو دا پر یو خاص امتیاز بانے پر صورت کے پیش ہو بل پر صورت کے دری پیغمبرانو آغا دا غد تذکرہ ہو شوا خصوصا دا قوم دا یونس علیہ السلام تذکرہ پر صورت کے ہو شوا دا آغای دا توبے آغا ذکر ہو شوا دا تردی پوری دا صورت ختم شو